اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم بالا. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم بالا. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. انہیں کی بوما آئے سمن گئے انہیں کا جلوہ چمن چمن گئے. انہیں کی بوما آئے سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے. انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں گئے. سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش آلہ ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا. یہ فیض ان کی جناب میں گئے وہ گل ہے لب ہائے نازک ان کے ہزاروں چھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھ بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. گلاب گلشن میں دیکھ بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. کھڑے گے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. کھڑے گے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بچا لو آ کر بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ پردہ دکھا دو چہرہ چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا تو اور گدا سے حساب لینا. گدا بھی کوئی حساب میں ہے.